بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد تحميد الله عز وجل نصلي في يومه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tukiendelea na darasa letu ya risala falwajibatu almutahatimatu almarifati ala kulli muslimin wa muslima, na ukiwa katika nawakidu lislami, katika vitenguzi vya Uislamu, tunaingia katika kitenguzi cha sita baada ya kuwa tumesoma kitenguzi cha kwanza, cha pili na cha tatu, cha nne, cha tano. Tuliona kitenguzi cha shirki katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho kilikuwa ni kitenguzi cha kwanza, na tukaona kitenguzi cha pili ambacho ni majaala bainahu wa baina Allahi wasafi, mtu kuweza kujalia kufanya baina yake na baina ya Allah mkatikati mwingine ambaye alikuwa anamuomba na kumtarajia shafaa na kumtegemea. Tukaona kitenguzi cha tatu, man lam yukaffiri lmushrikina, mtu ambaye hakuwakufurisha washirikina au shaka fi kufurihim, au apatia mashaka katika kufuru yao, au sahaha madhhabahum, au akasahihisha madhehebu yao. Tukaona pia kitenguzi cha nne, man atakada anna hadi ghayra nabii sallallahu alayhi wasallam akmal min hadihi, mtu atakayeitakidi kwamba mwongozo wasiokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni bora zaidi na umekamilika zaidi, kuna manufaa kwa viumbe kuliko mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kitenguzi cha tano ni mtu abghadha shay'an mimma jaa bihi rasul, mtu kuchukia kitu katika sheria kunako vile ambavyo amekuja navyo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na leo tunaingia katika kitenguzi cha sita, man istahzaa bi shay'in min dini rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeyote ambaye atafanyia mzaha dini ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mafundisho ya dini ya Bwana Mtume kaleta au ukayafanyia mzaha, au thawabihi, au ukafanyia mzaha thawabu, malipo ambayo Allah ameahidi kulipa wema ukayafanyia mzaha, au iqabihi, au ukafanyia mzaha adhabu za Allah, basi mtu kama huyu kafara atakuwa ameingia katika kufuru. Na hii inaonyesha juu ya habari ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alieleza kuhusiana na wanawake pale walipokuwa wakimfanyia mzaha dini ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika surati Tauba aya 65 mpaka 66. Allah tabaraka wa taala aliwaelezea wanafiki ambao walikuwa wakitembea katika viti vya Tabuki na mtume katika safari, halafu wakaanza wabakie nyuma wao wazungumze maneno ya kijeli na dharau na mzaha, wakisema ma ra'ayna mithla qurra'ina hauna, tujaona watu kama hawa wasomi wetu tunaonao hapa wakiwakusudia masahaba wa mtume au mtume wana matumbo makubwa lakini pia wala akdaba alsina wala sio wongo katika ndimi zao, wala ajbana inda liqa, wala wana uoga kwa kukutana maadui, yani kuwafanyia mzaha wakikusudia mtume na masahaba zake ambao ndio wasomi, wakiwafanyia mzaha mtume, wakimfanyia mzaha, wakifanyia mzaha masahaba. Teremka Qurani kuwabainisha hawa watu, kuwabainisha hawa watu. Mtume ameteremshiwa Qurani katika surati Tauba, Allah awaambie kul abillahi, waambie hivi Allah wa ayatihi na aya zake, wa rasulihi na mtume wake, kuntum tastahziun, ndio mlikuwa mkifanyia mzaha. La ta'tadhiru, msitoe udhuru wowote. Qad kafartum ba'da imanikum, hakika mmekufuru baada ya imani mlikuwa nayo sahihi ya Uislamu. Na leo tunawasikia baadhi ya watu wana mfano wa maneno kama haya au wana maneno zaidi ya haya, na wala hawajali katika maneno na matamshi wanayotoa pale wanapokuwa wakizungumza mambo ya dini. Sasa ikiwa hawa waliofanyia mzaha mtume na masahaba wamekufurishwa, wasemaje yule mtu ambaye anaeti kuwa anasoma Qurani alafu anavuruga yale maneno ya Qurani, anachekesha watu kwa kuwasomea Qurani ambayo sio, au kusali sala ya uongo uongo, kufanyia mzaha dini ya Allah tabaraka wa taala, au dua ambayo haina kichwa wala miguu. Almuhimu watu wapate kucheka na vichekesho vifanyike, akijieti kwamba yeye ndio shekhe ama yeye ndio ustadi. Sasa anasoma dua ile watu wanacheka, au anafundisha Qurani watu wanacheka, si watu waigizaji wa safari hizi, na watu wana makubwa zaidi tena katika kufanyia mzaha dini ya Allah tabaraka wa taala, au kufanyia mzaha thawabu za Allah ambazo mwaliki waja wema, au kufanyia mzaha adhabu za Allah. Haya, mwambie mwanao kuja kuniadhibu sasa. Hebu mwambie aje basi sasa hivi, namsubiri muone. Yaani mtu anazungumza maneno ya kijeni, kumfanyia mzaha yule mtu ambaye ni mtu wa dini. Hawa tuna wengi sana katika zama zetu, hasa wale ambao wanajifanya wamelitaji na washalitaji tayari, lakini wanafanyia mzaha dini ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo mtu kufanyia mzaha dini ni sababu katika sababu za kulitaji kutoka katika dini ya Uislamu na kuwa kafiri. Tufahamiane vizuri. Kitenguzi cha saba, asihru, ni mtu kufanya uchawi. Waamini kuna miongoni mwa aina za uchawi al-aqfu. Al-aqfu ni uchawi ambao unakusudia kumfanya mtu ampende mwingine pasina kumpenda kwake na moyo wake, lakini ukatengenezewa wewe madawa ya mapenzi, ukalishwa vya kulishwa, ukafungiwa vya kufungiwa, ukawa wewe unampenda yule mtu mpaka unakosa usingizi. Sawa, inawezekana ni mke kamfanyia mume, au ni mume kamfanyia nani, au mfanyakazi kamfanyia bosi wake, au mtu kamfanyia ndugu yake ambaye mwenye uwezo hivi atakatoka atakalomwambia lolote asigune kitoka. Kwa hiyo uchawi huu na wenyewe ni kufuru. Baadhi ya watu wengi wanaona kwamba ukimfanyia, ukimtengenezea mke wako sio kosa. Tufahamiane vizuri, lakini ni kosa na ni haramu, ni shirki na ni kutoka katika dini. Au mke akamtengenezea mume, na uchawi huu unafanyika vipi? Kalete nguo yake ya ndani, unaenda kuiba nguo ya ndani ya mkeo, wampelekea mchawi, alafu anatengeneza dawa. Au kalete nguo ambayo ina jasho la mume wako, anakuja mkeo, anachukua nguo yako, anapeleka kule, mchawi anakutengenezea nini? Dawa. Kwa hiyo kumfanya mtu akupende kwa lazima na yeye pasina kujijua kama anakupenda, akawa haoni wala hasikii. Tufahamiane vizuri, akiwa mbali na wewe hasikii raha mpaka awe karibu na wewe. Uchawi huu nani alishafanyiwa kati yetu? Hamjafanyiwa, umesalimika eh? Mashaallah. Haya, kama mmesalimika kwa sababu ya kula kheri, nakina kufikia hatua mkeo anaosha vyombo huko, si uende kazini mpaka akwambia haya, nenda kazini. Wewe nini? Aya, asipokwambia utashinda pale jikoni na mkeo anakuja na hamu ya kitu fulani, ngoja kumtafutia. Wewe na pesa huko unatafutia wapi? Unaenda unakopa huko na pesa, ukifika na kuongeza na hamu ya kitu fulani, anataka kupima inafanya kazi au bado. Sasa siku atakuona akikwambia na hamu ya kitu fulani leo sina, ikawa imeanza kusukuma, anaenda kujadili, anaambiwa sasa wewe, nilikuwa siku moja, nakumbuka miaka kadhaa imepita, tulikuwa kwenye mnakasha na mpiga ramli mmoja akaliwa, siku nyingi kidogo nakumbuka, mpiga ramli mmoja kaliwa kutoka Kigoma, mganga anasema yeye mshtasi, anasema ramli ni x-ray, ramli x-ray. Sasa na yeye anakataa kuwa ramli sio shirki. Mimi nikaenda pale ibada, pale msikiti wa ibada, uuza vitabu vya madawa ya Kiarabu vya uganga uganga, nikapata kitabu kizuri cha ramli, wakanambia kipo kinaitwa Al-Manba'i fi Usuli Ramli. Nikakinunua kile kitabu 15, kitabu cha hovyo kabisa. Nikamwambia hata kingine ambacho kina mambo mazuri zaidi kipo. Sasa hajui nunusha nini, hajua mimi pia mtendaji. Akanambia kitu kingine kiitwa Asita wal Kahana, shingapi? 12,000, nimepunguzie 10. Kachukua kile kitabu, kuja kusoma kile kitabu, la unaona kumbote ndo nikajua waganga ni washenzi na wafaa. Na ukimwona mke wako anaanza kwenda kwa hawa watu, wewe una balaa, utakula visivyoliwa. Nilisoma kwa mlango huo jinsi ya hiyo dawa ya mapenzi, kuona ile sura idha zulzilat al-ardu zilzalaha, uione ile inaandikwa kwanza kwa herufi moja moja, haiandikwa kama ilivyoandikwa, inaandikwa kwa herufi moja moja, alafu inaandikwa nyuma kwenda mbele, kinyume nyume. So mchezo uchawi. Halafu haiandikwi, inaandikwa na damu ya hedhi, yaani mkeo akishaingia kwenye siku zake, ile nguo yake ipate ile damu, akampelekea yule mtaalamu atitu ustazi, vile ndo anaeroweka, anapata ule wino wa kuandika, ndo unanyweshwa wewe, unakuona hivi kama yeye anapotoka. Tafurukutia wapi? Tafurukuta sababu shetani. Sasa ndugu shetani vipi? Kaka wewe vipi? Bwana wewe usinikilie. Tusipojilie tutakuwa hapo kawaida wewe. Wewe mbona unaonekana kwa tofauti? Ah. Tafadhali nikupe maisha yako bwana. Niachieni na mwanzo. Kuposha mwisho tayari. Sasa nilipokwenda kwa yule mjana si nikamsomea? Ah wewe, mbona nikimbia kesho hata jarudi? Nikaambia nyinyi wachawi, nyinyi washirikina. Dada nini ushirikina wenu ni huwa? Kafunua kitabu nikasoma. Kuna rambi sijui ya kuku. Kuna rambi sijui ya kiganja. Kuna rambi sijui ya nini. Chungu mzima ya rambi. Ziko nyingi kwa kweli rambi hizi. Sasa wewe unakwambia kila rambi ina bei yake. Hapo ndo kutobeje X-ray. X-ray gani sampuli? Tulipokuja katika mali ya shirki nikamsomea kile kitabu. Mlango mmoja. Ngoja ngoje fanyeni wachawi sasa. Ndio waamini. Kufunua kitabu chako. Unacho kitabu? Hawajui niambia yule bwana. Naambia unajua sisi huwa tunatumia jina la mama sababu mama ndio mwenye asili ya mtoto. Kwa hiyo ukimtumia mama ukasema mfano Abu Bakar bin Salma. Sio mama yako Salma? Maana yake mimi ndio nitakupata wewe vizuri. Lakini kwenye baba yako, baba rutuba yake ni ndogo sana. Rutuba kubwa ni ya mama. Nikapea nyinyi wachawi. Na nyinyi ni makafiri, sio Waislamu. Nyinyi washirikina. Yule bwana hakurudi tena. Maana tulikuwa mwadhara unaendelea kesho. Hakurudi tena. Kama leo sijamuona kwenye macho yangu. Sijui kapotelea wapi yule ustazi. Na hapo wengi sana. Kutoka kule kule nikamchoma moto kule vitabu. Mchumo mmoja 25 je. Kwa mchezo. Maana hapo kiviacha siku ukifa sasa watu hapa kafunua sasa. Ah, kumbe baba alikuwa mtaalamu mpaka huku eh. Sure. Nikapitia moto vile vitabu. Yote. Sasa uchawi kama huu ni ushirikina, ukimfanyia mkeo umetoka katika ushirikina tayari. Na mke akimfanyia mume ameritali tayari. Hata kama hatuende yeye akamtuma dada yake akamfanyia dada yake sio mjuzi, si ndio anajua uganga? Akaenda akamtuma dada yake akamfanyia kwa ajili ya kumrogea mume wake. Pia naye akakufuru. Dada akakufuru na wewe uliyemtuma pia ukakufuru. Wasar na uchawi wa pili ni kutenganisha. Ukamfanya mtu akawa hamtaki hata kumuona mwenzake. Yaani mtu mwanamke akimwona mume wake ana kama kaona simba. Amjisikie hizo kesi hizo. Au mume akimwona mke wake ana kama sikio kuna dada yake sikio kama kaona kitu fulani vile kama mzoga mzoga au kitu vile. Sio mtu. So, hii ni sharfu na huu ni mchawi pia. Watu wanafanyiana. Faman fa'alahu atakayefanya jambo hili au radhiya bihi au akaridhiwa akaridhia ndugu yake akamfanyia mtu fulani akamfanyia ngoja nikutengenezee ukaenda ukamtengeneza mwanzo ukamtia likitu tumboni kila kitembele na nguruma tu ameenda kisireo hospitali hamna kitu tumbo limejaa na lina nguruma ha mmoja alimroga mke mwenzake kila saa toka upepo kila saa toka upepo hana muda kukaa hata kusali haiwezekani. Na hedhi sio katika. Sasa hedhi sio katika hivi yani. Mshauri. Yote huo watu watakuwa tenganisha mtu na mkewe. Kwa hiyo kuna wanawake wanaofanyia waume zao, akienda kwa mdogo, anaona kama akaenda kwa mwanamume mzake. Akienda kwake yuko vizuri. Kuna nini hapo? Alipo hashtuki. Na sasa ukijikuta ndio mtu ambaye ajitazenye kwa kusomewa na ustadi sio kusa. Eh? Amekali kwa kusomewa na ustadi. Sasa wasubiria zile za msitizo pamoja ndio unasema ustadi zako za asubuhi hizo. Wewe ndio utachezewa mpaka utakoma. Kwa hiyo mtu akifanya haya mambo amekufuru. Tumefahamiana ndugu zangu. Allah Tabarak wa Taala ameeleza kuhusu suala la mtu kujifundisha uchawi. Katika surati Al-Baqara, Allahu tabaraka wa taala alikuwa akielezea habari za uchawi na watu kujifundisha uchawi. Unajua kuna baadhi ya mashekhe wanaona kujifundisha uchawi sio kosa. Kujifundisha uchawi ni elimu pia ambayo lazima uwe nayo. Mwone kwa mtu akijifundisha uchawi aelewe kwamba amekufuru kwa kule kujifundisha uchawi. Katika Surah Al-Baqara aya 103, 102, kama 103, 102 Allah anasema hivi: wattabau ma tatlu ash-shayatin ala mulki Suleiman. Katika hii aya ikafikia Allah akasema hivi: wama kafara Suleiman, wala hakukufuru Suleiman kwa kujifundisha kwa uchawi. Suleiman hakukufuru wala hakujifundisha uchawi, tufahamiane vizuri. Walakin ash-shayatin kafaru, lakini mashaitani wao ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa as-sihra, wanawafundisha watu uchawi. Kwa ukiona mtu ni mchawi, ujue amejifundisha uchawi kutoka kwa nani? Kwa shaitani. Na wenyewe hawa mashaitani, ili wakufundisha uchawi lazima ukufuru. Hawawezi kufundisha uchawi hivi hivi wakati wewe ni Muislamu, lazima kwanza ukufuru. Utaambiwa kalia msahafu, kunyolea msahafu, tumbukiza msahafu chooni. Umeshanifahamu vizuri? Mbona kwa chakuma chako tu utafundishwa ili upewe uchawi? Kwa hiyo katika aya hiyo Allah akatuambia wama kafara Suleiman, wala hakukufuru Suleiman, kwa sababu Suleiman hakujifundisha uchawi. Walakin ash-shayatin kafaru, lakini mashaitani wao ndio waliokufuru, walienda kujifundisha uchawi kwa wale malaika. Yuallimuna an-nasa as-sihra, baada ya kujifundisha wakawafundisha watu uchawi. Kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba watu wanaojifundisha uchawi wanazingatiwa kuwa ni makafiri. Tumefahamiana vizuri? Na wale malaika walipokuja na huo mtihani wa uchawi, Allah ameelezea katika hiyo aya kwamba wama yuallimani min ahadi, wala hawakuwa wale malaika wawili ni wenye kumfundisha yoyote. Hata yakula, mpaka wanasema wamwambie kumtahadharisha, innama nahnu fitnatun, sisi tumeletwa na Allah kuwa ni fitna, ni mtihani. Fala takfur, msikufuru kwa kujifundisha uchawi kwa kuja nao. Wana watahadharisha watu, wewe fundisha hivyo hivyo tu, mimi nataka nijifundishe hivyo hivyo. Jifundishe kwa kufuru, hamna shida, utajifundisha uchawi. Tuwafahamiane. Na Allah akamaanisha ya kwamba laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, na kwa hakika wamekushajua wale ambao waliokubali kumchagua uchawi, na wao wale wachawi wameshajua wachawi kwamba akhera hawana chochote, akhera hawana fungu lolote, wao fungu lao ni hapa hapa duniani. Kwa hiyo kula nyama za watoto wachanga.